पदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। काण्डशाखीय बृहदारण्योपनिषद प्रथम अध्याय, प्रथम ब्राह्मण के द्वितीय मंत्र के ऊपर विचार चल रहा था। हार्वई अश्वस्य पुरस्तात् महिमान अजायत इत्यादि, अनुजायत महिमा अनुजायत इत्यादि मंत्र है। उस जो अश्वमेधीय घोड़ा उसके आगे और पीछे सुवर्ण पात्र और चांदी का पात्र स्थापित होता है, आगे हवन करना होता है उसमें, तो उन पात्रों में सूर्य दृष्टि और चंद्र दृष्टि करने को कहा। आगे वाले को सूर्य दृष्टि, पीछे वाले को चंद्र दृष्टि करने के लिए कहा, ऐसा बताया। तो ये आगे कहते हैं, टीका में बोलते हैं आगे, वाक्य शेषोपी अत्र अनुगुणी भवति। घोड़े की स्तुति के लिए है ये महिमा, जो आम दोनों तरफ जो ये महिमा है उसकी, मतलब ये सूर्य और चंद्र है जिसके आगे पीछे, इसकी महिमा की स्तुति है। तो कहते हैं वाक्य शेषोपी अत्र अनुगुणी भवति। वाक्य शेष आगे का जो वाक्य है, हयो भूत्वा देवान अवाहित आदि वाक्य है, यह भी अत्र अनुगुणी भवती, माने अनुकूल होता है यहां। अत्र माने कहा, ग्यारहवीं टिप्पणी में बताया, अत्र माने अश्वस्तुतौ, घोड़े की स्तुति, घोड़े की प्रशंसा में ये आगे के वाक्य भी अनुगुण होते हैं, हयो भूत्वा देवान अवहत इत्यादि वाक्य। ये वाक्य में कहते तथा च हयो भूत्वा इत्यादि स्तुत्यर्थम एव, इसलिए जो हयो भूत्वा इत्यादि वाक्य आगे है मंत्र में है, वह स्तुति के लिए ही है, उस अश्व की स्तुति के लिए, स्तुत्यर्थम एव यही बताया। हयो कहते हैं, हय बनता है, देखो ही गतौ धातु से एरत सूत्र लगा करके हय बनाया जाता है, अच प्रत्यय लगा हय, हिनो ही गतौ धातु है, स्वादि का धातु है, ये कहते हैं हिनोतेर स्नो प्रत्यय लगा के दिखाया, जो ही धातु है, ही गतौ गत्यर्थक धातु है, हिनोतेर गति कर्मणो माने गति क्रिया वाला है धातु, कैसा है ही धातु का अर्थ कमन, हिनोतेर गति कर्मणो विशिष्ट गति इत्यर्थ, माने हय शब्द का अर्थ विशिष्ट गति वाला है वो, हय माने ही धातु से यह अर्थ आता है, जो विशिष्ट गति वाला हो उसको हय कहा जाता है, माने विशेष गमन करता है इसलिए उसको हय कहते हैं, ये अर्थ है। ये कहा दो नंबर टिप्पणी में कहा, गति क्रिया कश्य, वह गति कर्म, गति कर्मणों कहा था उसका गति क्रिया है, जिसकी जिसकी क्रिया गति है, गमन है, ऐसे ही धातु का विशिष्ट गति इत्यर्थ, विशिष्ट गति वाले को हय कहा जाता है। जाति विशेष हो वह बोलते, अथवा जो विशिष्ट गति वाला है वो हय है, अथवा जाति विशेष को हय कहते हैं, एक जाति विशेष है, एक तो जाति विशेष हो वा अथवा जाति विशेष है वो हय। देवान अभत माने देवत्वम अगमयत प्रजापतित्वात् देवानां वा बूढ़ा अभवत, यही कहते हैं देवान अभत का अर्थ देवत्वम अगमयत, देवत्व को प्राप्त कराया उसने, देवताओं को देवभाव को प्राप्त कराया, इसलिए उसकी तुति कर रहे हैं घोड़े की अश्व की। देवान अभात माने देवत्वम अगमयत, देवता देव देवत्व भाव को प्राप्त करवाया देवताओं को, अथवा बा है आगे, क्यों कहते प्रजापतित्वात्, वो प्रजापति है वो घोड़ा, उस घोड़े को प्रजापति रूप में मनाया पूर्व मंत्र में, उसमें लोक देव काल की माने उसके तत्त अंग में उपासना करके उसको माने प्रजापति के रूप में बनाया हुआ है, इसलिए प्रजापतित्वात बोल दिया, प्रजापति होने से वो प्रजापति है वो, इसलिए देवताओं को देवत्व को प्राप्त कराया, ये अर्थ होगा अभत का अर्थ, हयो भूत्वा देवान अभत, यही अर्थ होगा प्रजापतित्वात। तीन नंबर के रूप में कहा विराट रूपत्वाद, वो विराट रूप है, सर्वरूप है वो, इसलिए देवाराम बा बोढ़ा अभवत, अथवा देवताओं को ढोने वाला हो गया वो, देवताओं को ढोने वाला वाहन बन गया है, बनकर वाहन बना, ये कहा कहते हैं ननु निंदाई वाहन तुम, ये जो देवानाम बूढ़ा अभवत कहा वाहन बनाया, ये तो निंदा है, उसकी प्रशंसा कहा हो गई, उसकी तुति तो नहीं, निंदा है, तो ये शंका है, ननु निंदा है वाहन तुम, वाहन होना तो निंदा है, फिर उसकी स्तुति कहां हुई, तब कहते हैं नहीं सदोष, इसमें कोई दोष नहीं। चार नंबर टिप्पणी में कहते हैं नहीं सदोष, दोष इति उक्ते हेतु महा स्वाभाविकत्व, दोष है कहने में हेतु देते हैं स्वाभाविक है, घोड़े को वाहन बनना स्वाभाविक है। निंदा तो आरोप होता है, जिसकी निंदा की जाती है ना, हाँ, दोष मरा जाता है उसके ऊपर में, निर्दोष को दोषी बनाया जाता है निंदा में। किंतु वाहन तो घोड़ा जो है घोड़े का स्वाभाविक धर्म है, वो निंदा नहीं, ये कहते हैं नहीं सदोष इत्यादि में कहा। एक भाष्य में कहते हैं नहीं सदोष के आगे बोलते हैं वाहनत्वम स्वाभाविकम अश्वस्य स्वाभाविकत्वात्, ये कहा वाहनत्व जो घोड़े का स्वाभाविक धर्म है, वो निंदा नहीं मानी जाती उसके। निंदा तो निर्दोष में दोष का आरोप करना वो निंदा है। वाहनत्वम स्वाभाविकम अश्वस्य स्वाभाविकत्वात्, अश्वस्य स्वाभाविकत्वात्, ये स्वाभाविक है घोड़े का वाहनत्व होना, ये कहा। पांच की टिप्पणी थी, हेतु विवृणोति, जो स्वाभाविकत्वात बोला है ना उसके हेतु को कहते हैं वाहनत्व का अर्थ करते हैं वाहनत्व इत्यादि ना, ये कहा। दोष नहीं है इसमें, क्या कहा, हेतु दे दिया वाहनत्व स्वाभाविक अश्वस्य इत्यादि। यदवा टिप्पणी में और बोले यदवा वाहनत्व न श्रुति तात्पर्य विषय, अथवा यदवा माने अथवा वाहनत्व जो है श्रुति का तात्पर्य का विषय नहीं है, वाहन बनाना उसका इति शेष तस्य अनुद्यमानत्व, वो अनुवाद है ये वाहनत्व, ठीक है। आगे भाष्य में कहते हैं स्वाभाविकत्वात् है ना, उत्साह प्राप्तिर देवादि संबंधो अश्वसिति तुतीरे वैसा, कहते एक घोड़ा होता हुआ देवताओं को साथ संबंध प्राप्त करना, उसके उत्कृष्ट अवस्था की कहानी बात है ये, जो अश्व होकर के देवताओं को संबंध प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है, यही कहा। उत्सराय प्राप्ति हेतु, उत्सराय माने उसके उन्नति के कारण है ये अश्व के लिए देवताओं के साथ संबंध होना, उत्सराय प्राप्ति देवादि संबंधो अश्वस्य तुतिरे वैसा, अश्व का देवताओं के साथ संबंध होना वाहन बनना ये उसकी प्रशंसा है, एक छह नंबर टिप्पणी में इति देवादि संबंध रूप उत्कर्ष प्राप्ति बोधकत्वाद, देवादि रूप जो उत्कर्ष की प्राप्ति के बोधक होने के कारण ये वाहन शब्द आया, वो देवताओं के साथ संबंध कर रहा है, इसलिए निंदा नहीं प्रशंसा ही है उस अश्व की, एक भाष्य में आगे कहते हैं तथा बाज्यादयो जाति विशेष है, उसके बाद बाजी भूतवा गंधर्वान आया हुआ है, तो अरवा भूतवा सुरान, अश्व भूतवा मनुष्यान ऐसा आया है, तो बाजी बाज्यादयो भी बाजी हो अरवा हो अथवा ये अश्व हो ये सब, तो तथा बाज्यादयो भी जाति विशेष, ये भी जाति विशेष है, जैसे आया शब्द जाति विशेष कर दिया उसी प्रकार बाजी आदि भी जाति विशेष ही है। बाजी भूतवा गंधर्वान अभत इति अनुसंग, ऐसा लगाना बाजी भूतवा गंधर्वान इतना ही मंत्र में है, पूर्व से अभत क्रिया को लाना वहन किया, तथा अरवा भूतवा असुरान अभत ऐसा आ जाएगा, उसी प्रकार अरवा होकर के असुरों का वहन किया, अश्व भूतवा मनुष्यान अभत यही बनेगा, माने अश्व होकर के मनुष्यों को वहन किया भैया। आगे समुद्र समुद्र एवं बंधु ऐसा मंत्र आप में है, इसका बंधु बंधन स्थान समुद्र है, समुद्र माने परमात्मा यही कहना चाहते हैं, समुद्र एवं अस्य बंधु इसका अर्थ करते हैं, समुद्र एवं परमात्मा बंधुर बंधनम बद्यते अस्मिन इति बंधु, जिसमें बंधा जाता है उसको बंधु कहा जाता है, जिसमें बंधा जाता है लोग भी बंधु माने हमें बांधने वाले, जीवों को बांधने वाले हैं, माने उनमें प्रेम आसक्ति हो जाती है, हम बंध जाते हैं, बद्यते अस्मिन इति बंधु, जिसमें जीव बंध जाता है उसको बंधु कहा जाता है, वो बांधने वाले हैं। तो ये कहा परमात्मा माने समुद्र माने परमात्मा, बंधुर माने बंधनम बद्यते अस्मिन, उसी में लय होना है विलय होना है, इसे बंधन स्थान वही है ऐसा कहा। सात की टिप्पणी में कहते हैं बद्यते माने थाप्यते स्थिति आस्पदम, परमात्मा स्थिति का आश्रय है, इसलिए बंधु शब्द ने कह दिया। आगे समुद्र योनि ऐसा आया, समुद्र इसका कारण है, उत्पत्ति कारण है, समुद्र माने परमात्मा, यहां समुद्र शब्द का अर्थ समुद्र योनि माने कारणम उत्पत्ति प्रति, उत्पत्ति के प्रति कारण है समुद्र, समुद्र माने परमात्मा, ये भी कैसा आगे भाष्य में अर्थ इसी में ठीक है आदि में स्पष्ट अर्थ करेंगे। एवं असौ शुद्ध योनि, इस प्रकार ये जो घोड़ा है ना असौ अश्व या अश्व शुद्ध योनि, परमात्मा जिसके कारण है तो शुद्ध योनि है, योनि माने कारण, शुद्ध योनि शुद्ध स्थिति इति तूयते। इसकी स्थिति भी शुद्ध है, देवताओं के साथ संबंध है, और योनि जिससे पैदा हुआ परमात्मा, और जिसमें लय होना है परमात्मा, तो तीनों उत्पत्ति स्थिति लय तीनों शुद्ध है इसका, यही अर्थ है। एवं असौ शुद्ध योनि शुद्ध स्थिति इति स्तुयते। शुद्ध स्थिति इति पे आठ नंबर टिप्पणी दिया, शुद्ध लय लय भी शुद्ध है ऐसा समझना, शुद्ध स्थिति है, शुद्ध लय है, शुद्ध उत्पत्ति है, तीनों परमात्मा से उत्पन्न है, परमात्मा से ये उत्पन्न हुआ है यह अश्व, और परमात्मा ही इसका बंधन का स्थान है, और परमात्मा ही लय का स्थान है, स्थिति का स्थान भी वही है, लय का स्थान भी वही है, इसलिए शुद्ध कारण भी शुद्ध है, स्थिति भी शुद्ध है, लय भी शुद्ध है, यह अर्थ आएगा, ये कहा। और श्रुति बोलती है अप्सु योनिर्वा अश्व, समुद्र योनि कैसे बोल दिया, कहते हैं श्रुति में आया है अप्सु योनिर्वा अश्व, जल योनि जिसका है उसको अश्व कहा जाता है, ऐसा श्रुति बोलती है। अप्सु माने जल, जल में योनि है जिसका, जिसका जल में पैदा होना होता है उसको अश्व बोला जाता है, श्रुति में कहा, ये श्रुति है। प्रसिद्ध एवं समुद्र योनि, अथवा प्रसिद्ध जो समुद्र है वो योनि मतलब माना जा सकता है, टीका टीका से देखें। हय शब्द निष्पत्ति पुरसरम तदर्थम आहा, हय शब्द की व्युत्पत्ति बताते हो पूर्वक, हय शब्द कैसे बनता है, ही धातु से हय बना हुआ है, यही होता है। हय शब्द निष्पत्ति पुरसरम, हय शब्द की व्युत्पत्ति पूर्वक तदर्थम आह, हय शब्द का अर्थ कहते हैं, ये कहा बारह की टिप्पणी में कहते हैं। सिद्धि पुरसरम, हाँ निष्पत्ति पुरसरम का अर्थ सिद्धि, हय शब्द की सिद्धि पूर्वक, हाँ तो उसका अर्थ हय का अर्थ कहते हैं, ये बताया। हय भाष्य में था हय माने हीनोतेर गति कर्मणो विशिष्ट गति इत्यर्थ, ये कहा था हय माने ही धातु से बना हुआ है, ही गतौ धातु स्वादि का धातु है, इसलिए स्नु प्रत्यय लगा के हीनोती ऐसे बना रखा है, ही धातु का रूप है हय। बाज्यादि शब्दानाम जाति विशेष वाचित्वाद अत्रापि तदेव ग्राह्यम इति पक्षांतर महा, माने हय शब्द का दो अर्थ निकाला यहां, पहला तो हय माने विशिष्ट गति वाले को हय कहते हैं, ऐसा कहा, गमन क्रिया वाले को हय कहा जाता है विशिष्ट गति, और दूसरा कहते हैं आगे बाजी आदि जो शब्द है, बाजी है, अरवा है, अश्व है, ऐसा शब्द मंत्र में है, तो जैसे वहां जाति विशेष में प्रयुक्त होता है बाजी आदि, उसी प्रकार हय शब्द भी जाति विशेष में प्रयोग करने के लिए दूसरे व्याख्या की यही कहते हैं। बाजी आदि शब्द आनाम जाति विशेष वाचित्वात, बाजी अरवा अश्व यह शब्द जाति विशेष वाची होने से, अत्र अभी माने हय शब्द भी, हय शब्द भी, यहां हय शब्द में भी तदेव ग्राम जाति, जाति को ही ग्रहण करे किया जाए, इति पक्षांतर महा, पक्षांतर दे दिया क्या, जाति विशेषो वाह, ये भाष्य में कहा वो जाति विशेष है। टिप्पणी तेरह की टिप्पणी में कहा हय शब्द भी जाति विशेष वाचकत्व मित्रर्थ, ये अर्थ है, अत्रापि का अर्थ हय शब्द भी, हय शब्द में भी जाति विशेष ही लेना, क्यों आगे तीन शब्द जाति विशेष वाले हैं, बाजी अरवा अश्व, इसलिए पहले आया हुआ हय को भी उसी जाति में लेना, ये बताया, ये कहा। आगे ठीक है, देवानाम देवत्व प्रापकम कथम अश्य इति आशंका, देवताओं को देवत्व भाव को प्राप्त करें यह अश्व कैसे बनेगा, ये कैसे देवताओं को देवत्व भाव को प्राप्त करता है, तब कहते हैं प्रजापतित्वात्, अरे बाबा इसको प्रजापति रूप से पूर्व मंत्र में स्थापित कर दिया, माने सारा लोक सारा देव और सारा देव है लोक है और काल, इसका वहां आरोप करके प्रजापति भाव में बना रखा है, इसलिए देवताओं का धारण करता है वो, ये अर्थ आएगा, यही कहा, यही है। देवानाम देवत्व प्रापकत्व कथम अश्य, अश्य माने अश्व से कथम, ये अश्व को कैसे होगा, तो कहा प्रजापतित्वात, भाष्य में कहा था प्रजापतित्वात देवानाम वा बूढ़ा अभवत इत्यादि, टीका में कहते हैं अश्वम स्तोतुम आरभ्य कल्पांतर उक्तिया तन निंदा वचनम अनुचितम इति संकते, पूर्वादि बोलता है महाराज पहले तो आपने प्रजापतित्वात करके कहा, हयो भूत्वा देवान अभवत का अर्थ हय बन करके देवताओं को वहन किया, कैसा वहन किया, प्रजापति होने से, माने उसको देवत्व प्राप्त, अभहत का अर्थ देवत्व प्राप्त कराया, यह अर्थ लिया, और दूसरी व्याख्या में क्या कह दिया, बोढ़ा वाह ऐसा बोल दिया, अथवा धोया देवताओं को धोया, ये तो दूसरे कल्प में दूसरे पक्ष में तो निंदा हो गई उसकी, ये शंका है टीका, पहले पक्ष में तो ठीक है प्रशंसा है, दूसरे पक्ष में निंदा, यही पूर्वादि की कहना है। अश्वम स्तोतुम आरभ्य, घोड़े की स्तुति के लिए आरंभ करके, कल्पांतर उक्ति द्वितीय पक्ष है ना, बोढ़ावा अभवत ऐसा दिया, बूढ़ा होने वाले में तो कल्पांतर मुक्तिया तन निंदा वचन अनुचितम। उस अश्व की निंदा वचन पहले प्रशंसा वचन फिर निंदा वचन ये तो अनुचित है, ये शंका करता है पूर्वादि। ये कहा तीन चार की टिप्पणी है इधर, तीन में कहा पक्षांतरम कल्पांतरम यानी पक्षांतरम कथन है ना, पक्षांतर कथन के द्वारा। और चार में कहते उपक्रम विरुद्धार्थ, उपक्रम में तो प्रशंसा कर दी आरंभ में देवत्व को प्राप्त कराया ये अर्थ लिया, और बाद में देवताओं को ढोया प्रजापति होकर ऐसा, तो निंदा उपक्रम का विरोध है वो ऐसे। तब कहते हैं पूर्वादि कहता है यही ननु करके भाष्य में कहा था ननु ननु निंदाई वाहन, तुम ये वाहन जो बताया तो निंदा ही है, घोड़े को वाहन वाहन करने को बताया निंदा हो गई। तो सिद्धांत कहेंगे नहीं, सौदशा टीका में देखना उपक्रम विरोधो नास्ती इति पर रहती। सिद्धांत कहते हैं उपक्रम का विरोध नहीं है, यहां भी स्तुति है, दूसरे वाक्य में स्तुति बन रहा है, देवताओं को ढोया ये अर्थ लेने पर भी प्रशंसा है। कहां अश्व घोड़ा और कहां देवता को साथ संबंध प्राप्त करना, उसकी उन्नति है ये, उसकी स्तुति है। कहां अश्व योनि और कहां देवता, देवता देवता देवता के साथ संबंध प्राप्त करना, यहां भी निंदा नहीं। दूसरे कल्प में भी ये सिद्धांत ने कहा न इत्यादि भाष्य में कहा था नहीं सदोष वाहनत्वम स्वाभाविकम अश्वस्य, ढोने का काम जो है ना वाहन होना घोड़े का स्वाभाविक है, निंदा में आरोप होता है। जो निर्दोष व्यक्ति के ऊपर दोष मारा जाता है तो निंदा होती है, ये निंदा नहीं है, उसका स्वाभाविक धर्म है। ये कहा स्वाभाविकत्वात् स्वाभाविक धर्म होने से उसका वाहनत्व उत्साह प्राप्ति, उसकी उन्नति की प्राप्ति है कि देवताओं के साथ संबंध प्राप्त करना, इतने छोटा होता हो इतना बड़े के साथ संबंध प्राप्ति, देवादि संबंधो अश्वस्यति स्तुति रे वैसा स्तुति ही है। यही भाष्य में कहा तथा बाज्यादय भी जाति विशेषा, जैसे अश्व शब्द जाति विशेष में प्रयोग कर दिया तो जाति माने घोड़ा होकर के देवताओं को ढोना जाति अर्थ में प्रयोग किया, इसी प्रकार बाज्य आदि का भी ऐसे लेना। बाजी भूतवा गंधर्वान अभवत अनुसंग अभत क्रिया वहां भी जोड़ना है, माने बाजी बन करके गंधर्वों को ढोया यह अर्थ लेना। तथा अरवा भूतवा असुरान अश्व भूतवा मनुष्यान समुद्र एव परमात्मा, यहां पर टीका है परमात्मा के ऊपर। कहते समुद्र से एव, ये कहा समुद्र एव, समुद्र एव बंधु आया हुआ है, समुद्र ही इसके बंधन स्थान है ऐसा बताया। तो समुद्र माने क्या होता है, कहते समुद्र का समुत्पद्य भूतानि द्रवंती अस्मिन् इति व्युत्पत्त्या परम गंभीर से ईश्वर से समुद्र शब्द ताम अह, माने समुत्पद्य सम्यक प्रकार से उत्पन्न होकर के भूतानि द्रवंती अस्मिन्, भूत जो प्राणी है वह जिसमें लीयन्ते लीन हो जाते हैं, द्रुगतो धातु है द्रवंती, पहले उत्पन्न होकर के जिसमें लीन हो जाते हैं उसको समुद्र कहा जाता है। कहां से उत्पन्न होना, कहां लय होना, परमात्मा से उत्पन्न परमात्मा में लय होना, इसलिए समुद्र शब्द का अर्थ परमात्मा यहां ये कहते हैं। सम और उत उपसर्ग है, आगे द्रुगतो धातु है उसे अज प्रत्यय करके समुद्र बना दिया। समुत्पद्य भूतानि, भूतानि सम्यक उत्पद्य, सम्यक उत्पन्न होकर के ये प्राणी भूतानि प्राणी न द्रवंती अश्विन, जिसमें लय हो जाते हैं अश्विन द्रवंती गच्छंती, जिसमें जाते हैं उसी वही होता है परमात्मा, समुद्र शब्द यही बनता है। कहा समुद्र व्युत्पत्तिया परम गंभीर से, देखो जैसे समुद्र का गहराई को जानना बड़ा मुश्किल है, इसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप को जानना भी बड़ा मुश्किल है, अति गंभीर है सूक्ष्म है, इसलिए उसको समुद्र शब्द की व्याख्या समुद्र शब्द से कहा परमात्मा, समुद्रता महा कहा परमात्मा कहा। पांच की टिप्पणी है ना, तो उसमें कहते हैं लीयन्ते द्रवंती का अर्थ लीयन्ते माने लीन होते हैं, सम्यक प्रकार से उत्पन्न हो पकड़ जिसमें लीन होते हैं सारे प्राणी उसको समुद्र कहा, इस व्युत्पत्ति से परमात्मा है समुद्र शब्द का अर्थ कहा। ठीक है, मैं कहते तत्र योनित्वम उत्पादकत्वम बंधुत्वम स्थापकत्वम समुद्रत्वम विलापकत्वम, समुद्र योनि है आगे, समुद्र एव बंधु और समुद्र योनि, तो समुद्र का अर्थ तो हो गया परमात्मा। अच्छा, और तत्र तीन तीन शब्द है, समुद्र बंधु और योनि, तीन शब्द है परमात्मा यहां तीन है, तो समुद्र शब्द का अर्थ हो गया जिसमें उत्पन्न होकर के लीन होते हैं समुद्र, वही है परमात्मा। तत्र योनित्वम उत्पादकत्वम, समुद्र योनि करके जो कहा, योनि शब्द का अर्थ उत्पादक, समुद्र योनि समुद्र उत्पन्न समुद्र से उत्पन्न होते हैं उत्पादकत्व, उसमें और बंधुत्वम स्थापकत्वम स्थिति, बंधुत्व करते स्थिति का कारण, और स्थापकत्वम समुद्रत्वम विलापकत्वम, और समुद्र शब्द का अर्थ विलापक है, योनि का अर्थ है उत्पत्ति कारण, और बंधु माने स्थिति कारण, और समुद्र शब्द का अर्थ लय कारण, तीनों है। इसलिए वहां समुद्र एव अस्य बंधु समुद्र योनि ऐसा कहा हुआ, योनि शब्द है, बंधु शब्द है, समुद्र शब्द है, तीनों का अर्थ हो गया। उत्पत्ति स्थिति लय का कारण है, सारे प्राणियों का उत्पत्ति स्थिति लय का कारण है, इसलिए उसको समुद्र बंधु समुद्र योनि कहा गया, परमात्मा को यही कहा। छह की टिप्पणी, परमात्मा ने प्रकृति तत्र है ना, तत्र पद का अर्थ जो परमात्मा ने प्रकृति वाक्य जो प्रकरण किसका चल रहा, परमात्मा का, उसी सिलसिला में यह कहा। टीका में आगे अथ परमात्मा योनित्वादि वचनम उपास्यम उपास्यस्य अश्वस्य कुत्व उपयुज्यते तत्र। कहते महाराज ये जो परमात्मा योनि आदि वाक्य जो बोला, समुद्र योनि समुद्र बंधु आदि से जो परमात्मा को कारण बताने वाले जो वाक्य हैं, तो अथ माने ननु शंका अर्थ में है वो परमात्मा योनि योनित्यादि वचनम, जो परमात्मा योनित्वादि जो कथन है ना, उपास्यस्य अश्वस्य क्व उपयुज्यते, उपास्य अश्व में कहां उपयुक्त तो होगा ये परमात्म योनि परमात्मा बंधु आदि शब्द का कहां प्रयोग होगा, ये प्रश्न आया। क्व सात की टिप्पणी में कहा अश्व संबंधिनी कस्मिन फले प्रयोजकम, जो अश्व संबंधी उपासना है उसमें किस फल में संबंध रखेगा ये समुद्र योनि समुद्र बंधु किस फल में संबंध करेगा, ये प्रश्न आया। तो कहते हैं एवं इत्यादि कहा, भाष्य में कहा था एवं इत्यादि शब्द से, एवं असौ शुद्ध योनि शुद्ध स्थिति इति स्तुयते, ये शुद्ध योनि है शुद्ध स्थिति है, और स्थिति को आगे टिप्पणी दिया है शुद्ध लय भी है, इसका कारण भी शुद्ध है स्थिति भी शुद्ध है और लय स्थान भी शुद्ध है, यही यही उपयुक्त होता है ये कहा, यही है। या एवं ये प्रतीक के ऊपर में आठ नंबर टिप्पणी इधर दिया है, तथा च अश्वस्तुत उपयुक्तम तत्, ये जो समुद्र योनि समुद्र बंधु शब्द का शब्द का जो प्रयोग किया किसमें होगा, अश्व की स्तुति में उपयुक्त है ये, माने स्तुति के लिए है वाक्य ही बताया। आगे टीका में कहते हैं श्रुत्यंतरानुरोधे न समुद्र योनि इत्यत्र समुद्र शब्द से रूढ़ि मन जाना थी, माने पहले तो यौगिक अर्थ निकाला था समुद्र शब्द का, सम्यक उत्पद्य लियंते अस्मिन इति द्रवंती अस्मिन इति समुद्र, ये यौगिक अर्थ था, प्रकृति प्रत्यय का अर्थ निकाला था, किंतु अब कहते हैं रूढ़ है वो परमात्मा में समुद्र शब्द का रूढ़ कर दिया जाता, अन्य श्रुति को सहारा से बोलते हैं, अप्सु यो निर्वाह अश्व इत्यादि बोला है इसको लेकर के, श्रुत्यंतरानुरोधे न श्रुत्यंतर वही अन्य श्रुति, अप्सु यो निर्वाह अश्व ये श्रुति है भाष्य में दिया, जो अन्य श्रुति यही है, तो श्रुत्यंतरानुरोधे न अन्य श्रुति का अनुरोध से समुद्र योनि इत्यत्र समुद्र शब्द से रूढ़ी मन जाता है, समुद्र शब्द का अर्थ रूढ़ में लेते हैं, अभी यौगिक अर्थ नहीं निकालेंगे रूढ़ लेंगे, एक विशेष में अर्थ कर देंगे किसमें अश्व में, ये कहा अप्सु योनि इत्यादि मंत्र दिया था, अप्सु यो निर्वाह अश्व इति श्रुते है प्रसिद्ध एव समुद्र योनि, प्रसिद्ध समुद्र हुआ अथवा यही योनि हो सकता है इसका, ये कहा। आगे मंत्र होगा नैवेह किंचन अग्रे आशेन मृत्यु नैवेदम आवृतम आशेत असनायया असनाया ही मृत्यु तनुमनो अकुरतः आत्मन्विष्यामिति सो अर्चन अचरत सो अर्चन अचरत तस्यार्चत आपो जायन्त अर्चते वैवेकम् उदकम् कम भूतिति तदेव अर्कस्य अर्कत्वम् कम भवा अस्मै भवति य एवम् एतद् अर्कस्य अर्कत्वम् वेद नैवेह किंचन अग्र आसीत् मृत्यु नैवेदमावृतम् आसीत् असनायया असनाया हि मृत्यु तन्मनो अकुरतः आत्मन्युष्यामिति सो अर्चन अचरत् तस्यार्चतः आपो जायन्तः अर्चते वैमेकम् बोधिते तदेव अर्कस्य अर्कत्वम् कम भवा अस्मै भवति यैवम् एतद् अर्कस्य अर्कत्वम् वेद। पहले इसके ऊपर एक टिप्पणी है, पूर्व में वो टिप्पणी देखना फिर मंत्र करते देखें। अतः प्रथमाध्याय से द्वितीय ब्राह्मण में ऐसा आया है। अब प्रथमाध्याय में जिसमें छह ब्राह्मण हैं उनमें से ये द्वितीय ब्राह्मण आरंभ होता है, द्वितीय ब्राह्मण आरंभ, इसके ऊपर एक टिप्पणी दी है। ये द्वितीय ब्राह्मण के लिए टिप्पणी दी है, क्या है ये? एक नंबर टिप्पणी में कहते हैं द्वितीय ब्राह्मणे बन्नेर अश्वमेधो पयोगिन उपासना विराट बुद्धिया कार्यत्व विधीयते अश्वोपास्तिरितम गेया ऋतु अश्वोपास्तिरियम गेया प्रथम ब्राह्मणोदिता द्वितीय ब्राह्मणे सम्यक फलम अश्या प्रत्यक्षते है पृथक फलस्या कथनात् ब्राह्मण द्वय वर्णितम एकोपासन वेति विज्ञातव्यम उपासक ही। वार्तिक में ऐसा कहा है द्वितीय ब्राह्मणे, ये जो द्वितीय ब्राह्मण है ना इसको अग्नि ब्राह्मण बोलते हैं। अग्नि माने अग्नि शब्द का विराट माने हिरण्यगर्भ रूप से पहले हो गया प्रथम ब्राह्मण है और विराट रूप में आना है, उसका कार्य विराट है, सूक्ष्म का कार्य स्थूल होता है। द्वितीय ब्राह्मणे अश्वमेध उपयोगिना बन्ने उपासनम विराट बुद्धिया उपासनम, जो अश्वमेध के जो उपयोगी अग्नि है, अश्वमेध यज्ञ के लिए अग्नि के बिना कोई कार्य होता नहीं। सनातन धर्म महाबलम का कोई भी कार्य होगा पहले अग्नि, अग्नि चाहिए, चाहे जन्म हो मृत्यु हो कोई भी कार्य हो पहले अग्नि चाहिए, अग्नि के बिना कोई कार्य नहीं होता। इसलिए अश्वमेध यज्ञ भी एक कार्य है, कर्म है, तो वहां भी अग्नि की आवश्यकता है। ये कहते हैं द्वितीय ब्राह्मणे, जो द्वितीय ब्राह्मण में अश्वमेध उपयोगिना अग्नि, अश्वमेध के उपयोगी जो अग्नि है, अन्य अग्नि नहीं, अश्वमेध यज्ञ के लिए जो उपयोगी अग्नि है विराट बुद्धिया उपासना, उस अग्नि की उपासना करनी है विराट बुद्धि से। किस बुद्धि से? विराट बुद्धिया तृतीय अंत, विराट बुद्धि से उपासना करनी है। कार्यत्व विधीयते, पहले कारण की चर्चा हो गई थी प्रथम ब्राह्मण में, माने हिरण्यगर्भ की चर्चा कर दी गई थी, अब कार्य की चर्चा करते हैं, माने विराट की चर्चा करेंगे। किसकी? या विराट की चर्चा होगी इस ब्राह्मण में, माने समष्टि थूलाभिमानी कौन होगा? हाँ, समष्टि थूलाभिमानी विराट, उसकी उसका विधान यहां किया जाता उपासना। अश्वोपास्तिरितम ये या प्रथम ब्राह्मणोदिता, प्रथम ब्राह्मण में अश्व की उपासना कही गई, जानना चाहिए अश्व की उपासना है वहां प्रथम ब्राह्मण में, उपास्ति माने उपासना यही है। द्वितीय ब्राह्मण सम्यक फलम अश्य प्रत्यक्षते, अब द्वितीय ब्राह्मण उस पूर्व उपासना के फल का कथन होगा यहां अग्नि ब्राह्मण में, क्या होगा फल? हाँ, मृत्युभाव को प्राप्त होगा ये, माने वहां हिरण्यगर्भ अभी नैवेह किंचन अग्रे आशित मृत्यु ना एवं एकदम आवृतम आशित बोल रहे हैं, ये उत्पत्ति के पहले कुछ नहीं था मृत्यु था बोलते हैं। कौन सा मृत्यु? कहते असनायया भूख रूप मृत्यु, कौन सी मृत्यु? हाँ, क्षुधारूप मृत्यु, ऐसे मृत्यु से आशित वो हिरण्यगर्भ के लिए ऐसा शब्द आया है। तो क्या होगा इसका फल? यह फल बताना है द्वितीय ब्राह्मण, मृत्यु भाव को प्राप्त होगा ना, हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त होगा वो उपासक, उसको अपमृत्यु नहीं होगी, अपमृत्यु को जीत लेता है। इसके सत्रहवें मंत्र में देखना, इसमें सत्र मंत्र है, इसमें सत्र कंडिका है ये द्वितीय ब्राह्मण में, तो अंतिम मंत्र में फल बताया हुआ है द्वितीय ब्राह्मण में, अपमृत्यु पुनरअपमृत्यु जयते आया है, तो मृत्यु भाव को प्राप्त होता है और आगे इसकी मृत्यु नहीं होगी, ऐसा ऐसा प्रशंसा की हुई है। मैंने हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त होना ये उपासना का फल होगा, ये अग्नि उपासना इत्यादि का फल, यही बोलना है यहां। तो ये कहा अश्वपास्तिम गया प्रथमा ब्राह्मण दिता, प्रथम ब्राह्मण से कही गई है कौन? अश्वपास्ति, घोड़े की उपासना बताई वहां। अब द्वितीय ब्राह्मण सम्यक फलम अश्या प्रत्यक्षित, अब द्वितीय ब्राह्मण इसके फल कथन किया जाता है, यानी मृत्यु भाव को प्राप्त होना, मृत्यु माने हिरण्यगर्भ, या इस मंत्र में आने वाला जो मृत्यु है वो हिरण्यगर्भ की चर्चा में है। अच्छा, आगे तो पृथक फल से अकथनात्, पूर्व ब्राह्मण का और इस ब्राह्मण में अलग फल नहीं होने से कहते पृथक फल से कथनात् अकथनात् ब्राह्मण द्वैवर्णितम एकोपासन देवेति विज्ञातम उपासक, अलग फल नहीं है पूर्व मंत्र में और इस ब्राह्मण का एक ही फल बताया है मृत्यु भाव को प्राप्त होना, अलग फल नहीं है। इसलिए पृथक फलक अकथनात्, पृथक फल के कथन न होने से, पूर्व ब्राह्मण और ये द्वितीय ब्राह्मण दोनों ब्राह्मणों का अलग फल नहीं है। पूर्व ब्राह्मण कोई फल बताया नहीं, फल इसी के अंत में जाके बताना है, एक ही फल है मृत्युभाव को प्राप्त होना, हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त होना फल बताएंगे। तो कहते हैं पृथक फल से अकथनात्, पृथक फल के कथन न होने से ब्राह्मण द्वय वर्णितम, ये दोनों ब्राह्मण के द्वारा जो वर्णित विषय होगा, अश्वमेध ब्राह्मण और अग्नि ब्राह्मण दोनों के द्वारा वर्णित जो होगा, एक उपासना में वेती विज्ञातम उपासक, उपासक ही एको उपासना में विज्ञातम, ये दोनों उपासना एक ही है समझना, अश्वमेध उपासना और अग्नि उपासना एक ही है समझना, क्यों फल एक ही, फल का कथन इसी के अंतिम में है द्वितीय ब्राह्मण के अंतिम में, पूर्व मात्र में कोई फल बताया नहीं पूर्व ब्राह्मण में, तो ये दोनों उपासना मिलकर के एक ही फल देने वाले हैं, ऐसा उपासकों के द्वारा ऐसा जानना चाहिए, कहा उपासक ही विज्ञेयम् विज्ञातव्यम् ऐसा जानना चाहिए, ये बताया है वार्तिक में। तो मंत्र है देखो, इह किंचन अग्रे नैव आसीत, किंचन नैव आसीत, यह ये जो जगत है ना इसके पहले कुछ भी नहीं था, माने जगत उत्पत्ति के पहले कुछ भी नहीं था, किंचन नहीं आसीत कुछ भी नहीं था, ऐसा श्रुति बोल रही है, नहीं था, किंतु आगे बोलती है मृत्यु ना एव इदम आवृतम आसीत, ये जो अभी स्थूल वर्ण नाम रूप लगा हुआ जगत है ना पूर्व में, मृत्यु के द्वारा आवृत था आच्छादित था, माने नाम रूप से युक्त जगत नहीं था, सृष्टि के पूर्व नाम रूप युक्त जगत नहीं था, हाँ क्यों, मृत्यु के द्वारा यह आवृत था आच्छादित था, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, मृत्युना एव इदम आवृतम आसीत, कौन सा मृत्यु कहते हैं असनायया, ये तृतीयांत है, मृत्युना असनायया, असनाय नया का अर्थ असनाया शब्द होता है, असनाया उदंड घनाया बुभुक्षा पिपासा गर्देशु, ऐसा व्याकरण में सूत्र है, भूख अर्थ में असनाया शब्द निपातन कर दिया जाता है, और पिपासा अर्थ में उदन्य शब्द का प्रयोग होता है, और इच्छा अर्थ में क्या है धनाय शब्द का प्रयोग होता है, ऐसा निपातन से सिद्ध करता है तीन शब्द, असनाया उदन्य धनाय बुभुक्षा पिपासा गर्भेशु, ऐसा व्याकरण में सूत्र है तृतीय अध्याय, तो यह असनाया शब्द होता है उसका तृतीयांत असनायया यह बोला हुआ यहां, कहते हैं यह मानी संसार में अग्रे किंचन नैव आसीत, अग्रे कुछ भी नहीं था, मानी सृष्टि के पूर्व अग्रे मानी सृष्टि प्राक, सृष्टि के पहले कुछ भी नहीं था, फिर बोलती है श्रुति मृत्युना एव इदम आवृतम आसीत, जो अभी स्थूलीभूत जगत है ना, अभी जो इदम जगत अभी जो नाम रूप लगा हुआ जगत है, ये मृत्यु के द्वारा आवृत था आच्छादित था, कौन सा मृत्यु कहते असनायया, जो भूख रूप मृत्यु, भूख स्वरूप मृत्यु उसके द्वारा, क्योंकि जो भूखा व्यक्ति होता है मारक होता है, सिंह आदि को भूख लगे तो बकरी आदि को मार के खा जाता है, भूख रूप मृत्यु था, जो क्षुधा युक्त होगा हिंसा कर जाता है, इसलिए मृत्यु शब्द करता है हिरण्य गर्भ ही है, ये बोलेंगे आगे, असनाया असनाया ही मृत्यु, आगे बोलते असनाय ही यही है मृत्यु, भूख ही मृत्यु है, क्यों भूखा व्यक्ति हिंसा कर जाता है, दूसरे को मार के खाता है, देखा जाता है, असनाया ही मृत्यु ही माने अस्मात असनाया मृत्यु, जो असनाया माने क्षुधा, क्यों असनाया शब्द निपातन से बनता है बुभुक्षा अर्थ में, भोक्तुम इच्छा बुभुक्षा खाने की इच्छा, उस अर्थ में निपातन होता है असनाया शब्द, असनाया उदन्य धनाया बुभुक्षा पिपासा गर्देशु, ऐसा सूत्र है तृतीय अध्याय, तो असनाया शब्द का अर्थ होते बुभुक्षा, तो असनाया ही मृत्यु, जो असनाया ही मृत्यु है, कहा कहते हैं उसके पश्चात अब जगत सृष्टि करने के विचार से, माने हिरण्यगर्भ की उपाधि असनाया शब्द का अर्थ हिरण्यगर्भ है मृत्यु, मृत्यु शब्द हिरण्यगर्भ के लिए बोला जा रहा है, अब कहते हैं आगे जगत सृष्टि करना है, पूर्व में जो जीवों ने कर्म किया है उसके फल देना है, फल देने के लिए तीन रूप देना पड़ेगा, उनके आश्रय स्थान शरीर और खाद्य पदार्थ, तीन तीन चीज चाहिए, सबका रहने का स्थान अलग अलग प्रकार, कोई जल में है कोई थल में है कोई आकाश में है, अलग अलग प्रकार के रहने का आश्रय, और शरीर भी अलग अलग प्रकार के सबके, मनुष्यों का अलग पशुओं का अलग चिड़ियों का अलग, और रहने का स्थान अलग और खाद्य पदार्थ अलग अलग, ये सब व्यवस्था जगत की सृष्टि की जो रचना करनी होती है बहुत सोच विचार करनी होती है, इसलिए कहते हैं तन मनो अकुरुता कहते हैं। उसने सबसे पहले मन को बनाया, किसने? उस क्षुधारूप मृत्यु ने पहले मन की सृष्टि की। तन मनो अकुरुता, मन की सृष्टि होने के बाद क्यों किया? तो कहते हैं आत्मन्विष्यामिति, माने मैं विचार करने में समर्थ हो जाऊं, मन के बिना विचार नहीं कर सकता। पहले तो कुछ नहीं था, एक केवल मृत्यु के द्वारा अच्छा दिखता ये बोल रहे हैं, तो उस मृत्यु ने मन को बनाया। क्यों बनाया? आगे सृष्टि करना है, तो सृष्टि करने के लिए विचार करना पड़ेगा, नक्शा बनाना पड़ेगा। पहले प्राणियों के कर्म कैसे कैसे कर्म है और किस कर्म के आधार पर कैसा फल देना है, किस प्रकार के शरीर बनाना है, किस प्रकार के भोजन देना है, तीन तीन देना पड़ेगा कर्म के आधार पर। पूर्व कर्म जो है ना, तीन प्रकार से व्यवस्था कराते हैं, शरीर रहने का आश्रय और खाद्य पदार्थ। प्रारब्ध कर्म तीन तरह से काम करते हैं, शरीर भी उसी में होना है, रहने का आश्रय भी उसी में होना है, खाद्य पदार्थ भी उसी में होना है, क्योंकि हर प्राणी का एक एक खाद्य पदार्थ ने भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, कोई वायु पी रहा है, कोई रोटी खा रहा है, कोई घास खा रहा है, कोई जल पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं। और शरीर भी अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के 84 लाख तो योनियां बताते हैं, प्राणी तो असंख्य हैं, ऐसा है। और शरीर भी अलग अलग प्रकार का है, इसलिए तो वही इसके लिए क्या किया, तो सृष्टि करना है आगे, इसके लिए तन मनो अकुरुता उस मृत्यु ने मन को बनाया। क्यों? कहते हैं आत्मनिष्यामिति, मन मन वाला हो जाऊं मैं, ऐसा सोच करके मन को बनाया। मन वाला होने पर आगे सृष्टि के लिए माने रचना कर सकता है, विचार कर सकता है, उसके मन के बिना विचार नहीं कर सकता, इसलिए पहले मन को बनाया कहते हैं। सो अर्चन अचरत कहते हैं, वह जो हिरण्यगर्भ मृत्यु है उसने सृष्टि में समर्थ हो गया मन होने से, समर्थो भुवम, मैं सृष्टि करने में अब समर्थ हो गया, जब मन बन गया ना तब वो सोचता है, अपने ही प्रशंसा करने लग गया। सो अर्चत अचरत कहा, उसने अर्चना करते हुए आचरण किया, क्या किया? मैं अब समर्थ हो गया, किसके लिए? सृष्टि करने में, तो अपने ही प्रशंसा करने लगे। तो सो माने वो जो मृत्यु है वह अर्चन अचरत, माने पूजा करता हुआ अपनी ही प्रशंसा की उस मृत्यु ने। क्यों? अब मैं मन वाला हो गया हूं, अब मैं सृष्टव्य पदार्थों का विचार करके आगे सृष्टि कर सकता हूं। इसके लिए तस्य अर्चता आपो आ जाए, तो अब उसके जो अर्चना की, मन वाला हो गया, मन वाला होकर के सृष्टि के विषय में अब समर्थ हो गया जब प्रजापति सृष्टि करने के लिए, तब सबसे पहले सृष्टि कहते हैं आपो अजाय, जल की सृष्टि हो गई, जल पैदा हो गया कहते हैं उसके, ऐसा करने के बाद मन वाला होने के बाद जल पैदा हो गया, आपो अजाय जल पैदा हो गए, ऐसा बोला जल पैदा हो गया। कहते जल कैसे? तैतरी के साथ में विरोध होगा, वहां पहले सृष्टि आकाश है, उसके बाद में वायु, उसके बाद तेज, इस चौथे नंबर में जल है वहां, या पहले जल कैसे आए? कहते वही क्रम लेना, क्रम बिगाड़ना नहीं। माने चार सृष्टि के बाद पांचवें सृष्टि जल किया, आप वो जाएं तक कहते हैं जल पैदा हो गया बोला। तब प्रजापति ने कहा अर्चते भाई मे कम अभूत, माने मैं मन वाला होकर के जब समर्थ हो गया तो जल पैदा हो गया, अगर मन वाला नहीं होता, मैं समर्थ नहीं होता सृष्टि करने में, तो जल पैदा नहीं होता। जल पैदा हो गया किस लिए? मेरे समर्थ होने से। सामर्थ्य किसे आया? मन के द्वारा, जब मन हुआ तो सामर्थ्य आ गया, सामर्थ्य आने पर जल पैदा हो गया। यही कहा अर्चते वही वे कम अभूत, कम माने उदकम, कम का अर्थ उदकम, मुझे माने मैंने अपने अर्चना करते हुए जल निकल आया, जल तो उसकी सृष्टि हो गई, ये कहा। तदेव अर्कस्य अर्कत्व, यही है वो अर्क का अर्कत्व, यही है अर्कस्य माने प्रजापति, अर्कत्व यही है, क्या है? जल, जो जल पैदा हुआ ना, हाँ, पूजा करते हुए अपने प्रशंसा पूजा करते हुए जल पैदा हुआ, वही जो अर्कस्य माने प्रजापति है, प्रजापति का अर्कत्व तदेव, माने वही जल पैदा होना ही अर्क है। क्यों? आगे सृष्टि अब तैयार हो जाएगा, आगे आगे मंत्र में कहेंगे घनीभूत हो जाएगा जल, होते होते फिर ये सारे विश्व ब्रह्मांड बन जाएगा उसी जल के माध्यम से, ऐसा बोलेंगे आगे के मंत्रों में आएगा। कहते फल बता दें, कम हवा भाई अस्मय भवती एवं एतद अर्कस्य अर्कत्वम वेदः, कहते हैं फल, अन्य भी कोई इस प्रकार जानता हो, उपासना करता हो, इस अर्क का अर्कत्व को जानता हो, प्रजापति की जो पहली सृष्टि है जल, उसको जो समझता हो इस प्रकार से, तो अर्चते हवई, वो भी प्रशंसनीय हो जाता है अस्मय बहुति। ये तद अर्कस्य अर्कम वेदा, इसके लिए कम कम हवा भाई, कम माने सुखम, या कम का अर्थ है सुखम, उसको भी सुख होगा। किसको? उपासक को। इस प्रजापति जो अर्क रूप प्रजापति है उसके अर्कत्व जो जल है उसको समझता हो, उपासना करता हो, उसको भी सुख मिलेगा, ये कहा। टीका में कहते हैं आगे, अश्वादि दर्शन उक्ति अनंतरम अग्नि दर्शन भक्तुम ब्राह्मणांतरम अवतारयति। अश्वादि दर्शन बताया पहले, पहले घोड़े का उपासना, उसके बाद में दो ग्रह पात्र की उपासना बताई, घोड़े के सामने दो पात्र रखे इत्यादि आदि से लेना, सुवर्ण पात्र और रजत पात्र स्थापित करना, उसमें सूर्य दृष्टि करना और रात्रि दृष्टि करना इत्यादि, ये सब बातों की चर्चा हो चुकी है। कहा अश्वादी, इसलिए कहा अश्वादी दर्शनम, दर्शन माने उपासना, अश्वादी दर्शनम उक्ति अनंतरम, उक्ति माने कथन, तो अश्वादी की उपासना के कथन के अनंतर अग्नि दर्शनम भक्तुम, अब अग्नि की उपासना बताने के लिए ब्राह्मणांतरम अवतारित, अन्य ब्राह्मण माने द्वितीय ब्राह्मण आरंभ कर अवतरण देते हैं, अब द्वितीय ब्राह्मण का अवतरण देते हैं। कहा अथ भाष्य में कहा अथ अग्नेर अश्वमेधस्य उपयोगिकस्य उत्पत्तिर उच्यते, अथ अग्नेर उत्पत्ति उच्यते। अब अग्नि की उत्पत्ति कही जाती है, अब अग्नि की उत्पत्ति बताई जाती है, कैसे अग्नि उत्पन्न होता है, अग्नेर उत्पत्ति यही हुआ, उच्यते होगा। कैसा अग्नि कहते हैं? अश्वमेध उपयोगिकस्य, सभी अग्नि नहीं, जो अश्वमेध के लिए उपयोगी अग्नि है, कौन सा अग्नि? हाँ, ऐसे अग्नि की उत्पत्ति बताई जाती है, दूसरे अग्नि की नहीं। अश्वमेध एक जो यज्ञ में उपयोग होने वाली अग्नि है उसकी उत्पत्ति बताई जाती है, विराट अग्नि की चर्चा है विशेष रूप से, ये कहना है। तद विषय दर्शन विवक्षया एव उत्पत्ति ही स्तुत्यर्थ, तद विषय माने वैसे अश्वमेध अग्नि विषय, अग्नि विषय दर्शन विवक्षा से ही अग्नि की उत्पत्ति है, ये कहना चाहते हैं, इसलिए एक बोलना चाहते हैं उसी के दर्शन के विषय है, तो ये अग्नि की यह स्तुति के लिए है, अग्नि की प्रशंसा के लिए है। नैवेह किंचन अग्रे आश्रित, अब ये भूमिका हो गई, अब मंत्रार्थ करते हैं। अब यह अग्रे किंचन नैव आश्रित, इस सृष्टि के पहले यहां कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था का अर्थ न कार्य था न कारण था, ऐसा अर्थ आ सकता। अब यहां बौद्धों के साथ शास्त्रार्थ होगा, नैवेह किंचन आश्रित बोला हुआ श्रुति, इसी के ऊपर बौद्ध पकड़ेगा, कुछ भी नहीं था। हाँ सुन, कुछ भी नहीं, किंचन लगा दिया, कुछ भी नहीं था ऐसा बोला है, इधर कारण था तो नहीं बताया, कार्य भी नहीं कारण भी नहीं कुछ भी नहीं था, यही बौद्ध पकड़ेगा इस बात को लेकर। फिर उत्तर देंगे आगे, अरे अगला शब्द क्या है पता है? मृत्युना एव आवृतम आसित, हाँ कारण था, ये सिद्धांत ही बोलेंगे, यहां बड़ा शास्त्रार्थ होगा इस शब्द को लेकर। अब बहुत तो पकड़ेगा ये नैवेह किंचन अग्रे आसित से लेकर के, बहुत तो पकड़ेगा यहां, यहां इस पद को लेकर के शास्त्रार्थ छिड़ेगा आगे, अभी छिड़ने वाला है। यह माने संसार मंडले, ये जो संसार, यह शब्द का अर्थ है संसार मंडल, नैवेह नैव इह, यह माने इस संसार मंडल में, किंचन माने किंचित अभी, नाम रूप, नाम रूप प्रविभक्त विशेषम, नाम रूप से विशेष, ये नाम है ये रूप है करके नाम रूप लगा हुआ, उसमें विशेष वस्तु कुछ भी नहीं था, ये कहना चाहते हैं। ये सिद्धांत में नाम रूप युक्त वस्तु नहीं था कहना सिद्धांत का तात्पर्य है, नहीं वासित न बबू व कुछ भी नहीं था, नाम रूप युक्त वस्तु नहीं था, ये सिद्धांत का कहना यही होगा, यही कहना होगा। इधर आगे बोलते हैं, अग्रे माने प्राग उत्पत्ति है मनादे, अग्रे माने क्या लेना उत्पत्ति, किसके उत्पत्ति, मन आदि की, सबसे पहले मन अकुरता आया, उसके बाद जल की उत्पत्ति बता रहे हैं यहां, तो ये मन आदि की उत्पत्ति के पहले कुछ भी नहीं था, ये अर्थ आता है भाष्य का, मंत्र का नैवेह किंचन अग्रे आसीत, इतना इतना अर्थ का ये अर्थ आएगा, ये आया यही है। अब आगे पूर्व पक्ष बौद्ध आ गया, नैवेह किंचन अग्रे आसीत बोला हुआ है श्रुति ने, आगे मृत्युना एव इदम आवृतम आसित, अब आगे जाकर के अब उठेगा, अब इसके इस पंक्ति के ऊपर भी शास्त्र रहेगा, नैवेह किंचन अग्रे आसित, किम शून्य में भी बभू हुआ, हाँ फिर तो शून्य ही हुआ, क्यों श्रुति में लगा दिया किंचन शब्द लगाया, यह अग्रे किंचन नासित, कुछ भी नहीं था, न कार्य था न कारण था, कुछ भी नहीं था, सृष्टि के पहले कुछ भी नहीं था, मैंने शून्य था, यही होगा। किम ये पूर्व पक्ष बौद्धों की ओर से शंका है इसी पद के ऊपर, क्यों भाष्यकार एक एक पद पद के अर्थ करते चलते हैं, जिस पद में विशेष हो पहले उसको निपटारा करेंगे फिर अगले पद में जाएंगे। अब मृत्युनाव आवृतम आशित तीन चार पन्ने के बाद में आएगा, केवल यह नैवेह किंजन अग्रे आशित के ऊपर शास्त्र छिड़ जाएगा यहां यह है। किम शून्य में बभु शून्य में बस यार बौद्ध बोलता है, क्यों शून्यवादी बौद्ध आगे बोलता है, क्यों शून्य ही तो था तब तो, क्यों किंचन शब्द कुछ भी नहीं था संसार मंडल में, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था मैंने कार्य भी नहीं था कारण भी नहीं था दोनों नहीं था, किंचन शब्द लगा हुआ किंचित अभी नहीं आशित कुछ भी नहीं था यही बोल रहा है श्रुति बोल रही है। क्यों शून्य में बबा क्या शून्य ही था, शून्यम ये बस याद शून्य ही होना चाहिए बौद्ध की तरफ से शंका है, क्योंकि नैवेह किंचन स्थिति श्रुति में देखो ना क्या लिखा है, यह किंचन नैव कुछ भी नहीं, कुछ भी दोनों आगे कार्य कारण दोनों आगे कुछ भी नहीं था, ये श्रुति ऐसे बोल रही है नैवेह किंचन अग्रे आशित यही श्रुति है। इति श्रुते कहा नैवेह किंचन श्रुते ऐसा श्रुति होने से कुछ भी नहीं था सिद्ध होता है, न कार्य था न कारण था, न कार्यम कारणम वा आसीत उत्पत्तेश्च, उत्पत्ति से पहले न कार्य था न कारण था, क्यों ये श्रुति के द्वारा ये सिद्ध हो रहा है नैवेह किंचन अग्रे आसीत कुछ भी नहीं था, कार्य भी नहीं था कारण भी नहीं था, उत्पत्ति ही पट घट घट उत्पन्न होता है वही बोलते हैं उत्पत्ति उत्पत्ति ही घट ही माने अस्मात घट उत्पन्न होता है, ठीक है उसके पहले कुछ भी नहीं था, कार्य घट भी नहीं था उसका कारण भी नहीं था, क्यों स्तुति ने ऐसा बोल दिया है किंचन शब्द लगा के बोला है नैवेह किंचन अग्रे आसीत कुछ भी नहीं था ऐसा बोला है स्तुति ने, अतः प्राग उत्पत्तिर घटस्य नास्तित्वम, इसलिए उत्पत्ति के पहले घट नास्तित्व है घट नहीं है, घट नहीं हो सकता उत्पत्ति के पहले, कारण भी नहीं कार्य भी नहीं ऐसा बौद्धों ने कहा। इसके ऊपर नैयायिक आकर के बोलेगा भाष्य में आगे बोलेगा, एक एक पैरा लेके चलेंगे आगे नैयायिक बोलेगा नहीं कार्य तो नहीं था पहले किंतु कारण तो था, नैयायिक बोलेगा वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है वो नहीं, क्योंकि किसी को अभाव को जानना हो ना अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव ज्ञान होता है, तो वो उत्पत्ति के पहले सबके अनुपलब्धि बता रहा है सबका अभाव दिखा रहा है, कौन मंत्र नैवेह किंचन अग्रे आशित सबका अभाव दिखा रहा है, इसलिए कारण भी नहीं था ये सिद्ध कर देगा बौद्ध ऐसा बोलना चाहेगा, किंतु लंबा शास्त्रार्थ है एक एक पैरा करके चलेंगे। ठीक है देखो वायोर अग्नि इत्यादो प्रसिद्धम तज्जन्म इति चेत सत्यम, कोई बोलेगा महाराज यहां पर तनमनो अगुरतः आत्मन्युष्यामिति स्व अर्चन अचरत अर्चतः आपो अजायंत बोल दिया, पहले उसने मन को बनाया जो मृत्यु ने मन को बनाने के बाद क्या किया तो उसने मनुष्यश्याम मैं मन वाला हो तो मनुयुक्त हो जाऊं, मनुयुक्त होने पर विचार कर पाऊंगा सृष्टि पदार्थों के बारे में ऐसा सोचा, तो मन बनाया मन बनने के बाद में उसने ऐसा किया सृष्टि में समर्थ हो गया अब मैं, क्यों मन हो गया मैं समर्थ हो गया ऐसा विचार किया, ऐसा विचार किया तो क्या वो जल पैदा हो गया कहते हैं, तो जल पैदा हो गया बोला हाजी अच्छा अच्छा ठीक है नैवेह इत्यादो तदृष्टि नास्ति इति चेत सत्यम तत्र अग्निर्जन्म भक्तों भूमिका क्रियते इत्यादि, कहते महाराज ये इस मंत्र में कहीं अग्नि शब्द तो आया नहीं है तो फिर अग्नि उपासना कैसे मानेंगे इसको, ये मंत्र में अग्नि शब्द है ही नहीं, ये पूर्वादि का कहना नैवेह इत्यादो तदृष्टि नास्ति, तदृष्टि माने अग्निदृष्टि नास्ति, पूर्व भाषा में बताया था ना अथा अग्निर अश्वमेधिक अश्वमेध उपयोग से उत्पत्ति रुचित बोला था अग्नि की उत्पत्ति कहा, किंतु मंत्र में तो अग्नि शब्द तो है ही नहीं, नैव इत्यादौ तदृष्टि नास्ति, तदृष्टि माने नव की टिप्पणी कहते हैं अग्नि उपासनम, अग्नि उपासना नहीं है क्यों नहीं है नास्ति दिचेत, ऐसा कोई पूर्व पक्षी कहे तो सिद्धांत का सत्य ठीक है आपका सोच, किंतु तद विशेष अत्र जन्मोक्ति, सभी अग्नि की तो यहां चर्चा नहीं है, अग्नि विशेष की यहां कथन है, किसका अग्नि विशेष की उत्पत्ति की चर्चा है, अग्नि विशेष की उत्पत्ति की चर्चा यहां है विशेष अग्नि की, कौन सा अग्नि अश्वमेध यज्ञ के लिए उपयोगी अग्नि सभी अग्नि नहीं, ये कहते हैं। ये 10 नंबर टिप्पणी में भी बता रहे हैं, तैतृय वाक्य है ना वो, इसी का है तैतृय में। माने वो तो अग्निर आपा आएगा, माने पहले अग्नि से पहले दो आकाश की सृष्टि हो चुकी है। वहां तो तैतृय वाक्य में तो पहले अग्नि की सृष्टि बताई नहीं गई, या कैसे अग्नि सृष्टि बता रहे हो आप? तब कहते हैं कि अग्नि की सृष्टि इसलिए यहां बताया जाएगा। अश्वमेध यज्ञ की उपयोगी अग्नि की चर्चा करनी है, विशेष की है ये कहा, इसलिए कहा तज्जन्म भक्त भूमिका कृत, भूमिका किया अग्नेर अथा अग्नेर अश्वमेध उपयोगी उत्पत्ति उचित इत्यादि। आगे टीका में है वायोर अग्नि इत्यादि, तैतृय में वायु अग्नि कहा है, वायु के बाद में अग्नि के नाम है, वायोर अग्नि इत्यादि तदृष्टि इत्यादि तदृष्टि नास्ती चेत, माने अग्नि दृष्टि नहीं है वहां वायोर अग्नि आदि में। अच्छा वायोर अग्नि इत्यादि प्रसिद्धम तज्जन्म इति चेत, पूर्वादि बोलेगा वायोर अग्नो में वहां पर उसका अग्नि का जन्म उत्पत्ति है, ऐसे बोले तो सिद्धांत कहते सत्यम, ठीक है आपका सोच। तद विशेष अत्र जन्म होती, अग्नि विशेष की यहां कथन करना है, सभी अग्नि की नहीं, कौन सी के अग्नि विशेष, कौन अश्वमेध के लिए उपयोगी अग्नि, तद विशेष 10 नंबर में ही बताया। तद विशेष तैतृय वाक्य में कहा था अग्नि विशेष, तद माने अग्नि, अग्नि विशेष जन्मोक्ति ये कहा, अश्वमेध इत्यादि अश्वमेध उपयोग से उत्पत्ति उच्चते कहा, ठीक है। दर्शन विदिशिते किम जन्म उक्तिया चेत तत्र, महाराज आपको इष्ट क्या है? उपासना, दर्शन माने उपासना, दर्शन विदिशते, जब दर्शन माने उपासना विधान करना इष्ट है, फिर जन्म की क्यों चर्चा करना, अग्नि की उत्पत्ति से क्या लेना है, उपासना की बात करो सीधी। क्या दर्शन विदिशते, जब विधान करना इष्ट क्या है? उपासना, दर्शन माने उपासना, वही विधान करना इष्ट है यहां, तब किम जन्म उगते, फिर जन्म के कहना अग्नि की उत्पत्ति से क्या लेना, ये शंका आ गई। तो कहा तद विषय इत्यादि कहा भाष्य में, तद विषय दर्शन विवक्षा उत्पत्ति ही, उसके उपासना के विवक्षा से ही उत्पत्ति कही जाएगी, उसकी उपासना की विवक्षा होगी तो उत्पत्ति तो बताई जाएगी। स्तुत्यर्थ, उत्पत्ति जो है ना स्तुति के लिए है, या स्तुति में तात्पर्य नहीं है, उपासना में तात्पर्य है, उसी की उपासना के विशेष के लिए होने से उसकी प्रशंसा, अग्नि शब्द की प्रशंसा के लिए अग्नि शब्द प्रयोग कर दिया, ये बताया, ठीक है। अच्छा नहीं, पहले भाष्य में यह संसार मंडले किंचन, माने किंचित अभी, इस संसार मंडल में किंचन शब्द है किंचित अभी, कुछ भी नाम रूप प्रविभक्तम प्रविभक्त विशेषम नैव आसीत न बभुव, नाम रूप से विशेष विशेष हुआ ऐसा पदार्थ कुछ भी नहीं था, यही बोला। अग्रे माने प्राग उत्पत्ति, मनादे मनादि के उत्पत्ति से पहले, मनादे उत्पत्ति प्राग मनादि के उत्पत्ति के पहले कोई भी वस्तु नहीं था, क्योंकि यहां के हिसाब से सबसे पहले मन की उत्पत्ति बताई जा रही है, यहां के हिसाब ऐसा है। तो ठीक है, अग्नि दर्शन से विधातुम इष्टस्य, या अग्नि उपासना, दर्शन माने उपासना, अग्नि उपासना विधान करना इष्ट है, यही तो है माने विराट रूप, अग्नि माने विराट, विराट रूप से उपासना करना इष्ट है। तो अग्नि दर्शन से विधातुम इष्टस्य, जो विधान करना इष्ट है अग्नि दर्शन माने अग्नि उपासना, सिद्धार्थम उसी के सिद्धि के लिए, उसी उपासना की सिद्धि के लिए, उपास्य से अग्नि स्तुति फला, उपास्य अग्नि की स्तुति ये प्रशंसा ये फल है यहां फला, तद उत्पत्ति इष्ट, इसलिए अग्नि की उत्पत्ति इष्ट है। यदि अग्नि नहीं हो तो क्या उपासना करेंगे, उपासना विधान कर अग्नि की, और जब अग्नि न हो तो उपासना किसकी करें, इसलिए उसके जन्म कहना है स्तुति के लिए है, यही कहा उपास्तुति फला तद उत्पत्ति इष्ट, इसलिए अग्नि की उत्पत्ति इष्ट है। शुद्ध जन्मत्वात् उत्कृष्टत्वेन अयम उपास्यो राजाधिपत इत्यर्थ, यह शुद्ध जन्म है अग्नि, पवित्र जन्म वाला है अग्नि, मान हिरण्यगर्भ से उत्पन्न होना इस अग्नि को विराट को, शुद्ध जन्मत्वात् शुद्ध जन्म वाला होने से, उत्कृष्टत्वेन जो शुद्ध जन्म होगा वो उत्कृष्ट होगा, उत्कृष्ट होने से अयम उपास्य, ये उपास्य है अग्नि, अयम अग्नि उपास्य, क्यों शुद्ध जन्मत्वात्, शुद्ध जन्म होने से उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट होने से उपास्य है अग्नि, जैसे राजा आदि, जैसे राजा आदि उपास्य होते हैं, इस प्रकार ये उपास्य है, एक कहा। टिप्पणियां हैं 2, 3, 4, 2 में कहा अग्नि दर्शन से माने उपासना, दर्शन माने उपासना, तीन में कहा इष्ट इति विधातुम इष्ट है ना, तद उत्पत्तिर इष्टा, उस अग्नि की उत्पत्ति इष्ट है कहा था इष्टा इति। निर्विषय दर्शनस्य असंभवात, विषय के बिना उपासना संभव नहीं है। किसके बिना? जब विषय नहीं है तो क्या उपासना करें? इसलिए अग्नि की उत्पत्ति बताना जरूरी है। क्यों? उसकी उपासना करनी है। यहां जो निर्विषय होगा, विषय नहीं होगा तो उपासना व्यर्थ है, नहीं हो सकती, इसलिए अग्नि की उत्पत्ति कहेगा। चार, शुद्ध जन्म न कहा, शुद्ध जन्मत्वाद बोला था, इसके जन्म शुद्ध ही से अग्नि की क्या है, शुद्धात् परमात्मानो जन्म यश्य, शुद्धात् जन्मो यश्य, वेदिकरण बहुबुरी करना, शुद्ध से जन्म है जिसका, वेदिकरण बहुबुरी, शुद्ध से शुद्ध कौन है, परमात्मा, उससे जन्म है इसका, हिरण्यगर्भ से जन्म होना है इसका, शुद्धात् माने परमात्मनो जन्म यश्य, जिस अग्नि का जन्म यश्य अग्नि है, जिस अग्नि का जन्म शुद्ध माने परमात्मा से है उसको शुद्ध जन्म कहा, शुद्ध जन्मत्वाद इत्यादि। उत्कृष्टत्व नाय उपास्यो राजाधिपत, जैसे राजा आदि की सेवा होती है ना, उसी प्रकार से अग्नि की सेवा उपासना, ये कहा। आगे टीका में कहते हैं तात्पर्य मुक्त वाक्य में आदाय अक्षराणि व्याचर, इस प्रकार इस ब्राह्मण की तात्पर्य बता दिया, अग्नि की उपासना होनी है यहां, माने अश्वमेध उपयोगी अग्नि की उपासना होनी है, अश्वमेध उपयोगी अग्नि विराट भाव से उपासना करना है, वही अग्नि, अग्नि शब्द से विराट है यहां उसकी उपासना है, यही है तात्पर्य मुक्त, ब्राह्मण का तात्पर्य यही है, अग्नि उपासना करना है यहां, तात्पर्य मुक्त तात्पर्य कथन करके वाक्यम आदाय अक्षराणि व्याचर। अब श्रुति का एक एक शब्दावली लेकर के, वाक्य एक एक शब्द लेकर के एक एक अक्षर माने शब्दावली का व्याख्या करते हैं भाष्यकार, अक्षराणि माने पदानि, एक एक पद का व्याख्या करेंगे अब श्रुति का, व्याचष्टे माने भाष्यकार, व्याचष्टे भाष्यकार व्याख्या करते हैं, कहा नैव इत्यादि, कहा नैवेह किंजनाग्रे आशीत, ऐसा बता दिया, इसे पहले कुछ भी नहीं था, इस संसार मंडल में पहले कुछ भी नहीं था, उत्पत्ति के पहले कुछ भी नहीं था, ये अर्थ है। ठीक है, नैवेह किंजन अग्रे आशित का अर्थ क्या है, कहते नाम रूपाभ्याम विभक्तो विशेषो यशमन, नाम रूप से विभक्त हुआ विशेष जिसमें हो ऐसा वस्तु नहीं था, जिसमें नाम रूप से अलग अलग हो गया, माने ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है इत्यादि, नाम रूप लग करके अलग विशेष हुआ, ऐसा कोई विभक्त वस्तु नहीं था, ये अर्थ है। कुछ भी नहीं था का अर्थ ऐसा नहीं, सुनने बात नहीं होता, किंतु नाम रूप से पृथक पृथक नाम, पृथक पृथक रूप वाले वस्तु कुछ नहीं थे, ये अर्थ है, ये तात्पर्य होता उसका। ये कह रहे नाम रूपाभ्याम विभक्तो विशेषो इसमें, बहुवरी समास करना, नाम रूप के द्वारा विभक्त है विशेष जिसमें, ऐसा बहुबरी समास करके लेना था, ऐसा कोई वस्तु नहीं था, नाशित वे बोलना है। पांच नंबर की टिप्पणी है नामात्मना रूपात्मना विभागम गता, नाम और रूप से विभक्त हुआ वस्तु, ये नाम है ये रूप है, ये नाम है ये रूप है, ये नाम भिन्न भिन्न प्रकार से नाम रूप से विभक्त हुआ वस्तु नहीं था, कुछ भी ये कहना है। नामात्मना रूपात्मना, नाम रूप से रूप रूप से विभाग स्वरूप वस्तु, कार्यम कारण कारण वस्तु जाते यदा विभक्तो व्यवस्थित इत्यादि, कहा माने कार्य कारण स्वरूप वस्तु नाम रूप से युक्त वस्तु नहीं था, यह अर्थ है। विशेष कार्य कारण रूपम, विशेष जो कार्य कारण रूप नहीं था, सामान्य कारण तो रहा है पहले ही, विशेष कार्य कारण रूपम एक यस्मिन कार्य कारण समुदाय वस्तु ने इदम घटनामा नाम इदम तद्रूपम वित्त व्यवस्था गता, ऐसा वस्तु नहीं था कि जिसमें कार्य कारण जो समुदाय वस्तु में यह घट होता है, घटनाम वाला है और यह उसका आकार होता है, ऐसा करके ऐसा वस्तु नहीं था, नाम रूप लगा हुआ कोई भी वस्तु नहीं था, यह तात्पर्य है नैवेह किंचन अग्रे आशित का था। आगे टीका में कहते हैं अत्र शून्यवादी लब्धावकाशो अवमृश्य परेष्ट श्रुति अवस्तंभेन स्वपक्षम आह। अब जो शून्यवादी बौद्ध है, लब्धावकाश अवकाश छिद्र मिल गया उसको, क्या नैवेह किंचन अग्रे आशीत, कुछ भी नहीं था, अवकाश मिल गया उसको बोलने का, अवकाश मिल गया किसको, शून्यवादी बौद्ध को, यही कहते हैं अत्र माने इस में छह नंबर में कहा सृष्टि प्राक कार्य कारण विषय थे उक्त, अत्र माने सृष्टि के पहले कार्य कारण दोनों को निषेध के विषय में शून्यवादी लब्धावकाश, लब्धावकाश हो ये ना जिसने अवकाश प्राप्त कर दिया, छिद्र प्राप्त कर लिया, ऐसा अवमृष्य सहन न करता हुआ, तुम कारण पहले कारण रहता है बोलते हो ना, वो नहीं कुछ भी नहीं, तो तुम्हारी श्रुति बोल रही है। कौन बोल रही है? हमारी नहीं, तुम्हारी श्रुति कह रही है, हम तो वेदवादी नहीं है, तुम्हारी श्रुति बोल रही है। नैवेह किंचन अग्रे आसीत अवमृष्य, सात की टिप्पणी में कहते हैं सिद्धांति अभिष्ट नहीं, श्रुति तात्पर्य अपर्यालोच्य, श्रुति का तात्पर्य के विचार किए बिना ही बोल रहा हो। देखो जब संदिग्ध कहीं होता है ना, संदिग्ध हेतु वाक्य शेषात, ऐसा मीमांसा में ऐसा कहा गया, जब कहीं संदेह होता है ना, आगे और चलो वाक्य शेष में देखो, कहते हैं या वाक्य शेष में क्या बोलेंगे आगे, मृत्युना ये भाई आवृतम आशित, ऐसा आएगा। एक वस्तु था, कौन था, किंतु उसको नहीं लेगा, केवल दैवी है किंचन अग्रे आशित को लेकर के लब्धक वास मिल गया उसको। ठीक है, अवमृष्य परेष्ट, जो अन्य को लिए इष्ट है, किसको, वेदांति को जो इष्ट है, क्या इष्ट है, आठ नंबर में सिद्धांति अभिष्ट, सिद्धांति के लिए जो अभिष्ट है, कारण था, नाम रूप लगा हुआ वस्तु नहीं था किंतु कारण था, मृत्यु था पहले, ये बोलना अभिष्ट है, तो उसके ऊपर बौद्ध बोलता है। कहा परेष्ट श्रुति अवस्टम्बे न, जो अन्य की श्रुति, सिद्धांत की श्रुति कौन है, नैवेह किंचन अग्रे आसीत मृत्युना एव इदम आवृतम, यही श्रुति है, इसी को आश्रय लेकर के स्वपक्ष महा बौद्ध अपना पक्ष बोलता है। क्या बोलता है, किम सुनने में बभूगा, भाष्य में कहा, क्या सुनने ही था ना, तब तो नैवेह किंचन अग्रे आसीत बोल दिया है, शून्य था, सुनने व्यवस्यात, सुनने ही होना चाहिए, हो होता है, क्यों, नैवेह किंचन श्रुति कौन सी श्रुति है, नैवेह किंचन ऐसे बोल दिया, कुछ भी नहीं था यहां, न कारण लिया न कार्य लिया, सबका निषेध कर रखा है, न कार्यम कारण व आसित उत्पत्ति, न कार्य था न कारण था, उत्पत्ति होती है ना बाद में, उत्पत्ति से पहले कुछ भी नहीं था, यही कहा। टीका है, कार्य से प्राग असत्व हेतुमंत्र महा, कार्य को पहले न होने में दूसरा हेतु देता है, क्या हेतु देता है, उत्पत्ति, एक तो शून्य ही था, दूसरी बात उत्पन्न होता है ना, कौन, कार्य उत्पन्न होता है, इसमें पहले नहीं था, यही है। अब वो अनुमान देता है बौद्ध, विमतम प्राग असत उत्पत्तिमानत्वात् एनैवम एनैवत् न एवं न तदेव, नैवम न तदेव, ऐसा होगा, एनैवम न तदेव यथा परेष्टम ब्रह्म, पूर्वादि बोलता है, देखो विमतम जगत, ये जो कार्य अभी जो वर्तमान जगत है ना, विमतम जगत, विवादास्पद जगत है, यह प्राग असत उत्पत्तिमान, प्राग असत पहले असत था, ये नहीं था, असत था, क्यों, उत्पत्ति माना तो उत्पन्न होता है, यही तो दे दिया, प्राग असत्व की साध्य बनाया और जगत को बना दिया पक्ष, विमतम जगत असत उत्पत्ति मानत्वात् न एवं न तदेवम, जो ऐसा नहीं होगा वो नहीं होगा, जैसे माने उत्पत्ति के असत नहीं होगा, हाँ वह माने उत्पन्न भी नहीं होगा, जैसे परेष्ट ब्रह्म, जैसे तुम लोगों के ब्रह्म है ना, तो उत्पत्ति के पहले होता है और असत भी नहीं होता, वो तो असत नहीं होता, उत्पत्ति पहले भी रहता है, हाँ ये वितरी की दृष्टांत दिया, अरेष्टम ब्रह्म इत्यादि कहा। नौ नंबर की टिप्पणी में कहते हैं कार्यम, विमतम माने कार्यम, ऐसा बताया आगे बौद्धों का कहना है, हेतु असिद्धम संकित्वा उत्तर महा, सिद्धांत की ओर से हेतु की असिद्धि कहे, हेतु दे दिए थे क्या उसने, उत्पत्तिमानत्वात्, तो उत्पत्तिमान तो कैसे, फिर कहा तो उत्तर देता है, उत्पत्ते ही घट इत्यादि कहा, घट उत्पन्न होता है पहले कहा है, आगे घट ग्रहण कार्य मात्र से बोला, यहां घट ही नहीं, घट ग्रहण जो है ना कार्य मात्र को बोला, सारे कार्य उत्पन्न होता है, तो पहले नहीं था, कुछ भी नहीं था, यह सिद्ध होता है बौद्ध ने कहा। अच्छा ठीक है, हमें कहते हैं उक्तम अनुमानम निगमायति, ये जो बौद्ध का अनुमान है, विमतम असत, ये जो पूर्वादि ने अनुमान दिया था टीका में, विमतम असत उत्पत्तिमानत्वात्, यही है, तो ये अनुमान को समापन करते हैं, हम समापन करते माने समापन करते, दस की टिप्पणी में कहा कि उपसंहरति, उपसंहार करते हैं, क्या उपसंहार किया उन्होंने, अतः करके कहा, अतः प्राग उत्पत्तिर घटस्य नास्तित्वम, घटस्य माने उपलक्षण है, सारा जगत की नास्तिकता है, ये बौद्धों के ओर से अनुमान से सिद्ध कर दिया। अतः ये प्रतीक के ऊपर में एक 11 नंबर की टिप्पणी दिया अतः के ऊपर, घटोस घटस उत्पत्ति मत्वाद, क्यों घट उत्पत्तिमान है ना, इसलिए उसके पहले नहीं था, जगत उत्पत्तिमान है, जगत उत्पत्ति से पहले कुछ भी नहीं था, शून्य था, ये बौद्धों ने कहा। अब नैयायिक आकर के यहां थोड़ा शंका उठाएंगे, भाई कार्य तो नहीं था, वो आरंभवादी है नैयायिक, कार्य पहले विद्यमान नहीं मानता, वो आरंभवादी है इसलिए बोलता है कार्य तो नहीं था किंतु कारण तो था, पहले जगत की उत्पत्ति के पहले कारण था, कारण के बिना कार्य नहीं होता, कारण था, ऐसा नैयायिक आकर के बौद्धों के लिए शंका करे तो बौद्ध खंडन करेगा, नहीं नैवेह कहा हुआ है, हाँ यहां श्रुति में किंचन नहीं वही है, या कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं में तो कारण भी आ गया ना, केवल कार्य नहीं था ऐसा नहीं बोल रही श्रुति, तुम्हारी श्रुति, हमारे हम तो श्रुतिवादी नहीं, तुम लोग हो श्रुतिवादी, तो नैवेह लगा दिया है, कुछ भी नहीं था किंचन, तो कारण भी नहीं था, शून्य था, ऐसा बहुत तो बोलेंगे, शास्त्रार्थ छिड़ेगा, समय हो गया है, आज यहीं रखते हैं, फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम्।